Finansowy.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 24 grudnia. Właśnie minęła godzina 6. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie o Wigilii Bożego Narodzenia, życzeniach dla żołnierzy i specjalnej akcji Polskiego Radia. Powiemy też o dymisji wiceministra sportu i turystyki Łukasza Mejzy. Podamy też skład reprezentacji Polski na turniej czterech skoczni. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia, święta obchodzonego przez chrześcijan na pamiątkę przyjścia na świat Chrystusa. Proboszcz Archikatedry Warszawskiej, ksiądz Bogdan Bartaut, mówi, że to czas bliskości i dzielenia się opłatkiem. Bierzemy ten biały opłatek w swoje dłonie, podchodzimy do swoich najbliższych. Wystarczy spojrzeć głęboko w oczy, uśmiechnąć się i podać ten biały opłatek, bo wierzymy, taka jest nasza polska cudowna wiara, że jeżeli dzielimy się chlebem, to dzielimy się miłością. A miłością tą najwyższą, najpiękniejszą jest Bóg. Dzielimy się Bogiem. Wigilia to również tradycja pozostawienia wolnego miejsca przy stole, znaku otwartości na potrzebujących oraz wspomnień tych, którzy odeszli. Minister Obrony Narodowej złożył życzenia żołnierzom pełniącym służbę w czasie świąt. Mariusz Błaszczak przypomniał, że Wojsko Polskie walczy z pandemią koronawirusa i strzeże wschodniej granicy Polski. Wojsko Polskie zjednoczyło siły w walce z pandemią. Ramię w ramię ze Strażą Graniczną i policjantami strzeże wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO. Działa z pełnym zaangażowaniem. W tym szczególnym czasie każdy, nawet najmniejszy gest ma duże znaczenie. Dlatego dziękuję za słowa wsparcia, wyrazy dumy i pamięci przekazywane z różnych stron Polski naszym żołnierzom. Polskie Radio pamięta o funkcjonariuszach i żołnierzach, którzy służą na wschodniej granicy. W ramach akcji Murem za polskim mundurem na antenach radiowej jedynki i trójki oraz na stronach internetowych publicznego nadawcy pojawią się specjalne audycje. Dziennikarze odwiedzą posterunki i punkty kontrolne na polsko-białoruskim pograniczu. Będą rozmawiać z mundurowymi o ich służbie. Audycje ze wschodniej granicy będą okazją do przybliżenia specyfiki zadań, jakie od kilkunastu tygodni wykonują mundurowi, zapowiada rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej, kapitan Dariusz Sienic. Tutaj niestety, czy świątek, piątek, czy niedziela, pełnimy służbę na 100%. Chronimy tą granicę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Także również w okresie i wigilijnym, i pierwszego, i drugiego dnia świąt funkcjonariusze i żołnierze będą obecni w terenie, będą tą granicę sprawdzać, monitorować, patrolować. Także strzeżemy ją na 100% i jesteśmy tutaj na 100% obecni. Relacje ze wschodniej granicy od godziny 13. Wiceminister sportu i turystyki Łukasz Mejza podał się do dymisji. Poinformował o tym we wpisie na swoim profilu społecznościowym. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzje personalne dotyczące wiceministra Mejzy zapadną do końca roku. Łukasz Mejza na początku miesiąca wydał oświadczenie, w którym poinformował, że zawiesza swój udział w pracach resortu oraz wystąpił do marszałek Sejmu o urlop. Jest to pokłosie publikacji medialnych dotyczących spółek, których w przeszłości był właścicielem. Minister zdrowia wydał rozporządzenie o obowiązkowym szczepieniu przeciw koronawirusowi niektórych grup zawodowych. Chodzi o osoby wykonujące zawód medyczny oraz pracowników placówek medycznych, farmaceutów, a także studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego. Osoby wymienione w rozporządzeniu powinny poddać się szczepieniu przeciw COVID-19 do marca przyszłego roku. Z danych resortu zdrowia wynika, że koronawirus jest najgroźniejszy dla niezaszczepionych, mówi wiceminister Waldemar Kraska. Prawie 75% z tej tragicznej liczby osób, które zmarły, to są osoby niestety niezaszczepione i to jest dowód na to, że te szczepienia są potrzebne. Ostatniej doby odnotowano w Polsce nieco ponad 17 tysięcy zakażeń koronawirusem. 616 osób zmarło. Kolejne Boże Narodzenie bez możliwości spotkania się z bliskimi to trudne przeżycie dla tysięcy mieszkańców domów pomocy społecznej. Wiele ośrodków z powodu pandemii ponownie wprowadziło izolację. Do niektórych można wejść tylko po spełnieniu warunków reżimu sanitarnego. Święta w warunkach izolacji to wyjątkowo trudny czas, a pensjonariuszom domów pomocy społecznej doskwiera samotność. Pani Jolanta z DPS-u w Olsztynie z rodziną będzie miała kontakt tylko telefoniczny. To nic nie cieszy. Człowiek ten pokój szykuje, czy obrusik, czy choineczkę, ale tak bez radości. No jakoś musimy to przetrwać, tłumaczymy to sobie, jeden drugiego pociesza. Z DPS-u przy Bałtyckiej w Olsztynie można było wychodzić tylko przez kilka letnich miesięcy. Teraz znów konieczna była izolacja pensjonariuszy, ale na święta dopuszczone są ograniczone odwiedziny, mówi dyrektor ośrodka Celina Wieczorek. Zaszczepione osoby, jest ograniczenie do jednej osoby z rodziny. No i oczywiście zdrowa ta osoba musi być. Domy pomocy społecznej wprowadzają izolację na podstawie swoich własnych decyzji. Nie ma odgórnych przepisów w tej sprawie. O tym, czy izolacja jest konieczna, decyduje niezależnie kierownictwo ośrodków. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Turyści zapłacą więcej za wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Władze parku od marca podniosą ceny biletów o złotówkę. Teraz za możliwość zobaczenia Morskiego Oka czy Doliny Kościeliskiej trzeba zapłacić 7 zł. Dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski wzrost cen tłumaczy rosnącymi kosztami utrzymania parku i prowadzonymi inwestycjami związanymi z ochroną przyrody. Budujemy nowe punkty wejścia, budujemy toalety stacjonarne. Już pierwsze stanęły w Dolinie Strążyskiej i w Dolinie Małej Łąki. Realizacja tych inwestycji pochłania ogromne pieniądze, więc musimy po prostu te opłaty podnieść. Robiliśmy też takie badania, że jest jednak pewna otwartość turystów, którzy wchodzą w Tatry, do tego, żeby jednak na ochronę przyrody łożyć. My nie wydajemy tych pieniędzy na nic innego, jak właśnie na działania ochronne i na to, żeby turyści mogli korzystać z infrastruktury naprawdę na wysokim poziomie. Przy wejściu na teren parku nadal będą obowiązywały ulgi i zniżki, a posiadacze karty dużej rodziny mają darmowy wstęp. Znamy skład reprezentacji Polski w skokach narciarskich na turniej czterech skoczni. W drużynie znaleźli się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała oraz Jakub Wolny. Pierwszy konkurs tegorocznego turnieju odbędzie się 29 grudnia w niemieckim Oberstdorfie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie będzie całkowite albo duże. Na północy opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu Gdańskim miejscami tego śniegu przybędzie nawet 7 cm. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w południowo-wschodniej części kraju możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Bardzo, bardzo prosimy wszystkich zmotoryzowanych o szczególnie ostrożną jazdę. Temperatura w ciągu dnia od zera na północy i w centrum do nawet plus 6 na południu oraz 8 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko na północnym wschodzie, tam około minus 2. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, czasem porwisty. Trójka. Program trzeci. Mamy prawie 7 minut po godzinie 6. Bardzo serdecznie zapraszamy w ten szczególny, wigilijny dzień, bo i audycja, mam nadzieję, będzie szczególna i wyjątkowa. Między innymi będziemy Państwu podpowiadać, jak należycie wypatrywać dzisiaj pierwszej gwiazdy w stosownym momencie. Renifery będą jadły nam z ręki, a przygotować rybę pomoże nam Karol Okrasa. Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Wodziński i Tomasz Miara. Kłaniamy się i serdecznie zapraszamy. Be more. 10 po 6 słuchają Państwo Trójki. No to może dwa słowa wprowadzenia. To, że to jest Wigilia Bożego Narodzenia, to chyba każdy z nas sobie doskonale zdaje sprawę, ale tak troszkę więcej o tym dniu. To jest 358 dzień tego roku, do końca równo 7 dni. Do końca roku, rzecz jasna. Imieniny dzisiaj świętuje Adam i Ewa, to też raczej każdy z nas zdaje sobie sprawę, ale również Ada, Adela, Eryk, Eryka, Ewelina, Grzegorz, Irma, Irmina, Józef, Paula i Zenobiusz. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego. Słońce dzisiaj wstanie o 7.41, a zajdzie o 15.29 i tak się zastanawiam, czy to właśnie wtedy nie należałoby już wypatrywać pierwszej gwiazdy. Ale to się jeszcze dzisiaj w czasie naszego programu wyjaśni. Co się wydarzyło 24 grudnia na przestrzeni wieków? W 1223 roku Franciszek z Asyżu zorganizował w Greccio pierwszą na świecie szopkę bożonarodzeniową. W 1777 roku James Cook odkrył wyspę Bożego Narodzenia. No, chyba dosyć jasne powiązanie. W 1798 roku, 24 grudnia, urodził się Adam Mickiewicz, poeta, działacz, publicysta, polityczny, wolnomularz. W 1871 roku, 24 grudnia, w Kairze odbyła się premiera opery Aida z muzyką Giuseppe Verdiego. W 1896 roku premiera pierwszego w dziejach kinematografii francuskiej horroru Rezydencja Diabła w reżyserii George'a Milesa. Tak, oj, chyba, że to się jakoś inaczej czy akcentuje. W 1898 roku Louis Renault zaprezentował w Paryżu pierwszy automobil własnej konstrukcji. W 1898 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza. W 1926 roku, 24 grudnia, urodził się Witold Pyrkosz, znakomity polski aktor, no między innymi Pyzdra w Janosiku, Duńczyk w Wabank, Balcerek w Alternatywy 4, zmarł w 2017 roku. W 1975 roku, 24 grudnia, premiera filmu telewizyjnego Niespotykanie spokojny człowiek w reżyserii Stanisława Barei. No i smutna data związana z 24 grudnia, w 1999 roku odszedł Tomasz Beksiński, dziennikarz muzyczny, tłumacz, autor polskiej wersji filmów Monty Pythona i serii o Jamesie Bondzie, miał 41 lat. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. My shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just cynical, I bet you kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Come on. Oh, oh, oh. Come on. Come on. Don't let go. Hold tight. Hold tight. You said, I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Shaking just to let you know that. Jest 6:16. Obok tych wszystkich dat, o których wspominałem Państwu przed kilkoma minutami w Trójce, związanymi z 24 dniem grudnia, jest też sporo dat muzycznych, ale o tym opowie Justyna Grabasz, która przygotowała dla Państwa kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry Państwu. Dziś 24 grudnia. Mam więc dla Państwa świąteczne kalendarium muzyczne. Gdyby żył, dziś skończyłby 76 lat. Lemmy Kilmister, wokalista, basista, autor tekstów, a także założyciel jednej z najbardziej znanych grup heavy metalowych. A mowa oczywiście o zespole Motorhead. Lemmy grał również w formacjach Hawking i The Head Cat. Był znany ze swojego niezwykłego głosu, który kiedyś został okrzyknięty jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w muzyce rockowej. W roku 2009 został sklasyfikowany na 22 miejscu listy 50 najlepszych heavy metalowych frontmenów wszechczasów według Roadrunner Records. Grudnia to także urodziny Marcina Świetlickiego, polskiego poety, dziennikarza, a także wokalisty zespołu Świetliki, który założył w 1992 roku wraz z muzykami krakowskiego zespołu Trupa Wertera Utrata. Zespół wydał aż 7 płyt długogrających. Poza Świetlikami, Świetlicki grał w takich zespołach jak Czarne Ciasteczka, Najprzyjemniejsi i Zgniłość. Ma na swoim koncie wiele nagród muzycznych i literackich. Był także 4-krotnie nominowany do nagrody literackiej Nike. W pościeli siedzę i patrzę, jak dnieje. W pościeli siedzę i patrzę. I jeszcze jedne dzisiejsze urodziny. 24 grudnia 1982 roku na świat przyszedł Piotr Schmidt, raper i producent muzyczny znany pod pseudonimem Ten Typ Mess. Muzyk jest uważany za jednego z najlepszych polskich raperów. Nagrał i wydał 13 albumów, a wiele z nich zdobyło status złotej płyty. Jego ostatni album ukazał się 19 listopada tego roku i nosi tytuł Hello Baby. Skaczę z radości i spadam. Każda emocja ma kontrę, to cena miłości. A zadań przybywa ciągle i ciągle. Gdybyś miał doświadczyć apokalipsy, doświadczaj. Mi odwagę minimum jak Aliakcza. Nie wiem co lepsze, umrzeć razem z planetą, czy dożyć setki pod koniec będąc kaleką. Z tylko w nudzie dobrobycie pokoju. To by nie przyszło na świat tylu gieroju. I na koniec 24 grudnia 1999 roku. Dokładnie wtedy zmarł Tomasz Beksiński, polski tłumacz, dziennikarz muzyczny i prezenter radiowej Trójki. Niecałe 2 tygodnie przed śmiercią poprowadził ostatnią audycję Trójka pod Księżycem, a otwierał ją utwór End of the Night grupy The Doors. End of the night, take a journey to the bright good night. End of the night, end of the night, realms of bliss, realms of light, some of oranges sweet delight. Summer blonde to sweet delight. Summer blonde to the endless night. End of the night. End of the night. End of the night. End of the night.

i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 1799. Smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Potrójny aparat, 6 modnych kolorów. Teraz taniej aż o 600 zł. Na święta ceny. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek rzucę palenie. Dlaczego z Desmoxanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, a kuracja trwa tylko 25 dni. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Przyjdź do świątecznego miasteczka Leroy Merlin po inspirujące prezenty dla Twoich bliskich. Na przykład wiertarko, wkrętarka akumulatorowa Bosch 18V z walizką za 298 zł. Lub puszyste przytulne koce i pledy już od 49 zł. A teraz świąteczne zakupy zrobisz w każdą niedzielę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na pierwsze informacje dla zmotoryzowanych. Maciej Oswald. Zaczynamy od informacji z autostrady A4 w Gliwicach. Nie ma już kłopotów w kierunku Katowic. Lewy pas jest odblokowany. Wcześniej doszło tam do poważnego zdarzenia. Kierowca auta osobowego zasłabł w trakcie jazdy za kółkiem. Wymagał też pomocy medycznej. Teraz ruch jest już płynny. Za to nie da się przejechać płynnie S2 między węzłami Lotnisko i Krakowska. To w Warszawie. Tam ciężarówka wypadła z drogi i zablokowała jeden pas do Poznania. Utrudnienia mają potrwać kilka godzin. I kierunek Wielkopolska, ekspresowa piątka. Między węzłami Konarzewo i Stęszew ciężarówka przewróciła się na jezdni i zablokowała drogę do Piły. Tutaj do odwołania ekspresowa piątka na 5 kilometrze będzie zablokowana. I jeszcze krajowa 20, Szczecinek Marcelin, 143 kilometr w zachodniopomorskim. Ciężarówka wypadła z drogi i teraz jedziemy jednym pasem na zmianę. Obowiązuje ruch naprzemienne. Radio Nawigator Trójki. Jest 6:30. Czas na skrót najważniejszych wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia, święta obchodzonego przez chrześcijan na pamiątkę przyjścia na świat Chrystusa. Życzenia zdrowia, radości i nadziei złożył Polakom premier Mateusz Morawiecki. Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją unijnego mechanizmu dotyczącego praworządności. Wiąże on dostęp do unijnych środków finansowych z kwestią praworządności w danym kraju. W Katowicach pożegnano legendarnego działacza Solidarności Andrzeja Rospłochowskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, regionalnych oraz działacza Solidarności z całej Polski. Andrzej Rospłochowski zmarł w poniedziałek, miał 71 lat. LOT ogłasza nowe połączenia, które pojawią się latem. Samolotami polskiego przewoźnika polecimy m.in. z Rzeszowa na lotnisko Newark, obsługujące Nowy Jork. O tym więcej w serwisie o 7:00. A teraz czas na sport. W Trójce Norbert Michalak. Kamil Stoch potwierdził dobrą formę przed turniejem czterech skoczni. W Zakopanem na Wielkiej Krokwi zdobył tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich. Konkurs mógł się podobać, bo skoczkowie, którzy nie radzili sobie w Pucharze Świata, teraz pokazali się z dobrej strony. Fenomenalnym skokiem w drugiej serii popisał się Piotr Żyła, dzięki czemu wywalczył srebrny medal. Na najniższym stopniu podium stanął Paweł Wąsek. Trener kadry Michał Doleżal zdecydował, że oprócz tej trójki w konkursie 70. turnieju czterech skoczni wystąpią Dawid Kubacki, Andrzej Stankała i Jakub Wolny. Niespodzianki nie było. Siatkarki Chemika Police przegrały z włoskim Carraro i Moco Conegliano 0-3 w meczu trzeciej kolejki grupy E Ligi Mistrzeń. To pierwsza porażka zespołu z Polic w tych rozgrywkach. Nie miałyśmy problemu z wygraną, mówiła po meczu rozgrywająca włoskiego zespołu Joanna Wołosz. Myślałyśmy, że nam się postawią, chociaż postawiły się, bo te pierwsze dwa sety były takie wyrównane, my też musiałyśmy zapać swój rytm. Poza tym, tak na dobrą sprawę, nie wiedziałyśmy, czego się po nas spodziewać, bo jesteśmy troszeczkę, że tak powiem, zmiażdżone fizycznie, jeżeli chodzi o zmęczenie. Myślę, że ten mecz jakoś nie stał na jakimś nie wiadomo jakim poziomie. Nawet my nie zagrałyśmy jakoś rewelacyjnie, no ale wystarczyło to, żeby po prostu wygrać i to cieszy. Carraro i Moco Conegliano jest liderem tabeli przed Chemikiem. Zmiany w Białymstoku. Ireneusz Mamrot nie jest już trenerem piłkarzy ekstraklasowej Jagiellonii. Klub z Białegostoku przegrał 3 z 5 ostatnich spotkań ligowych. Jagiellonia zajmuje 11 miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów i przewagą 8 nad strefą spadkową. Na razie nie podano nazwiska nowego szkoleniowca. Ponownie o sporcie za 2 godziny. A zdaniem synoptyków dzisiaj zachmurzenie będzie całkowite albo duże. Na północy śnieg i deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu Gdańskim miejscami śniegu przybędzie nawet 7 cm. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w południowo-wschodniej części kraju możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Jeśli chodzi o temperatury maksymalne, to dzisiaj w ciągu dnia od 0 na północy i w centrum, przez 6 na południu do 8 stopni ciepła na południowym zachodzie. Chłodniej tylko na północnym wschodzie, tam około minus 2. Wiatr będzie dziś słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. A gdyby w natłoku obowiązków przedświątecznych przyszło Państwu do głowy właściwie po co są te święta, to proszę posłuchać. Święta są po to, żeby się spotykać jak rodzina. Dzisiaj Betlejem. Wesoła nowina, że Pana czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi nas o spowodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, Betlem tak lękają, cuda ogłaszają. Boże Narodzenie to jest, to obchodzimy narodziny Jezusa. Jezus był stworzony po to, żeby ludzie się nie kłócili. I to jest pewnego rodzaju wykładnia. A gdyby Państwo chcieli wiedzieć więcej na temat tego, dlaczego gwiazdkę świętujemy właśnie w grudniu, bo to wcale nie takie oczywiste, to o tym więcej za chwilę w przeglądzie prasy. Don't cry, snowman, not in front of me. Get your tears if you can't catch me, darling. If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman. Don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be. Cry a snowman, don't you fear the sun? Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry a snowman, don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole. And live happily. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My Ja zaśpiewała w trójce Snowman. Swoją drogą ciekawe, czy państwu udało się tej zimy już ulepić bałwana. Za 23 minuty będzie siódma. Prasowanie w trójce. I tutaj zadam, myślę, niewygodne pytanie. Czy państwo pierwszą rzecz, którą robią po przebudzeniu, to jest sięgnięcie po telefon i sprawdzenie, co tam się dzieje na świecie? No właśnie, podejrzewam, że w dużej mierze tak właśnie jest i podejrzewam, że jeżeli jesteście państwo rodzicami, to macie o to wielki żal również do dzieciaków. Tymczasem w dzisiejszej Gazecie Wyborczej bardzo ciekawy artykuł, zarówno w grupie nastolatków, czyli między 15 a 19 rokiem życia, jak i młodych dorosłych, a za takich uważamy ludzi w wieku od 20 do 24 lat, znacząco wzrósł odsetek wysoko sfomowanych, czyli osób, które odczuwają lęk przed odłączeniem od sieci informacji, zdarzeń, między innymi w mediach społecznościowych. Czytamy w najnowszym raporcie na temat występowania w Polsce zjawiska FOMO, Fear of Missing Out, od z angielskiego, czyli lęk przed odłączeniem. Telefon jest dla mnie narzędziem, którym robię wszystko. Płacę za zakupy, sprawdzam, o której wyjść na tramwaj. Niby mógłbym funkcjonować bez niego, ale po co? Mówi 20-latek. Bez sieci nie ma życia, sfomowani. 100 filmów z TikToka? Dawaj. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Obiecałem też temat świąteczny i bardzo ciekawy artykuł, i to bardzo obszerny jest w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Odpowiada na pytanie, dlaczego gwiazdkę świętujemy w grudniu. Geneza tego święta jest równie burzliwa jak dzieje chrześcijaństwa, a w obchodach odnajdziemy więcej tradycji pogańskich niż w innych dniach z kościelnego kalendarza. Tylko wstęp, bo nie mam zamiaru państwu czytać całego artykułu. Mam nadzieję, że państwo po prostu z ochotą sięgną po ten artykuł. Sam początek mówi tak. Pierwsze znane obchody tego święta pochodzą z Egiptu. Około roku 200 grecki teolog i założyciel chrześcijańskiej szkoły katechetycznej w Aleksandrii, Tytus Flawiusz Klemens, znany bardziej pod imieniem Klemensa Rzymskiego, wyliczył datę urodzin Chrystusa na 25 maja. W 28 roku panowania cesarz Oktawian August, w roku 28 panowania cesarza Oktawiana Augusta. Inni badacze Pisma Świętego odrzucili te kalkulacje, twierdząc, że data ta powinna przypadać na przełom kwietnia, 19 i 20 kwietnia. Inne wczesnochrześcijańskie pisma wspominają nawet o 18 marca. Jak to się stało, że świętujemy właśnie 24 grudnia? No, myślę, że odpowiedź na to znajdą państwo w dzisiejszym artykule w Rzeczpospolitej. Dlaczego gwiazdkę świętujemy w grudniu? za 17 minut. Będzie godzina 7. Słuchają Państwo Trójki. No skoro święta Bożego Narodzenia to nieodzowny ich element, to szopki bożonarodzeniowe. Historia tworzenia ich sięga głębokiego średniowiecza i można powiedzieć, że jest dziełem świętego Franciszka. Zresztą wspominałem o tym dzisiaj w kalendarium. Pierwszą stworzył w 1223 roku. Inscenizacje powstawały po to, aby w wizualny sposób przybliżyć historię narodzin Jezusa tej części społeczeństwa, która wówczas nie umiała czytać i pisać. A tematem tym zajął się Adam Łużyński. Ciekawą szopką może pochwalić się parafia w Chorupi Małej koło Sieradza. Została zbudowana wzdłuż jednej nawy, a jej charakterystycznym elementem jest podział na kilka stref reprezentujących różne części świata. Dawid Zawiasa, kościelny sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Chorupi Małej. Mamy ponad 20 elementów ruchomych, między innymi wiatrak, pająk zaplątający sieć, kret wychodzący z kopca, a także postacie przedstawiające dawne zwyczaje, chociażby kobieta wyrabiająca masło, sieczkarnia, młynarz mielący ziarna. Mamy zrobiony potok górski i oczko wodne, w którym pływają żywe ryby. O, są. Aha, są, tylko siedziały przykryte kaczką. Tak. No i jest przedstawiony również w tym roku jako dodatkowy element motyw pustyni, motyw lodowcowy, przedstawiający życie na tych obszarach. Swoją szopkę mają także Bernardyni w Warcie. Nie jest aż tak rozległa jak ta w Chorupi Małej, jednak sporo waży i ma kilka kondygnacji. Brat Hiacynt Walcerzak. Oprócz ruchomych 20 figurek, to mamy też ruchome wiatraki. Są ogniska, które też się troszkę tam ruszają. W tym roku zmieniliśmy też samą stajenkę na inną, żeby nie było tak jak było. Zmieniliśmy zupełnie, bo zawsze się zmienia kolejność i ustawienie w ogóle całej zabudowy. Powierzchnię myśmy liczyli ponad 70 metrów kwadratowych, czyli takie nawet dosyć spore mieszkanie by było z tego terytorium. No mniej więcej 1/4 praktycznie tutaj nawy prawie, że byłaby zajęta. Woda jest zawsze takim elementem, symbolizuje życie też, gdzie nie ma wody, nie ma życia. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że woda robi nastrój nawet tym swoim szumieniem delikatnym. To zawsze troszkę inaczej to słychać. I ta szopka nasza mniej więcej ma około 30-40 lat w formie takiej już ruchomej, także jeszcze jest troszkę czasu. W piwnicach i w niektórych miejscach zachowały się elementy jeszcze starszych konstrukcji, przypuszczam, że z okresu międzywojennego bądź jeszcze starszych, gdzie też musiała być jakieś elementy ruchome w szopce. Trwają ostatnie prace przy tegorocznej szopce bernardyńskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Jej twórcy to Mirosław Kurdasiński i Włodzimierz Popławski, emerytowani kolejarze. Ich miniaturowe postaci podróżują pociągiem, który jest jedną z szopkowych atrakcji. Rozmawiała z nimi Monika Gosławska. Na pierwszym planie, tu z lewej strony, mamy Stare Miasto. Tak jak mamy zamek, mamy ratusz, kamienice, stragany. Szopka w centralnym punkcie i następnie klasztor bernardyński, takie wzgórze z owieczkami, tam taki sad, kolej jak zwykle. Po prawej stronie na końcu mamy taką zagrodę wiejską, rybacką, rybak tam ryby sprzedaje. Jak patrzycie na te maluchy, które tu przychodzą z otwartymi buziami, czy czujecie satysfakcję z tego, że to wy jesteście autorami tego? To znaczy cieszy nas to, bo wiadomo, czym więcej przychodzi dzieci, to podziwia, a to my się z tego cieszymy. No bo taka, nie robimy to na próżnię, jak to się mówi. Są szyby i wystarczy popatrzeć, jak te dzieci się przyklejają buźką do tych szyb, takie pomazane są na wysokości buzi te szyby. No to radość jest taka. Dzieciom się podoba, starszym się podoba, dużo ludzi starszych przychodzi. Swoją drogą ciekawe, czy Państwo może tworzyli kiedyś szopki albo brali w nich udział, bo i tak bywało. Jeżeli tak i macie Państwo ciekawe wspomnienia, czekamy oczywiście na telefony 22 i 7 trójek. I wish that I could fly into the sky, so very high. 10 minut będzie godzina 7. Czy Państwo mają już wymyślone życzenia, które macie zamiar złożyć bliskim dziś wieczorem? To jakieś szczególne życzenia? Bo nam trafiły się życzenia takie. Wszystkim słuchaczom Trójki oraz całemu redakcyjnemu personelowi w imieniu własnym, w imieniu całej mojej rodziny, w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Nasza Narew składam wam, kochani, z całego mojego serca pięknych, zdrowych, wspaniałych, rodzinnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia. A bardzo, bardzo dziękujemy i oczywiście też pozdrawiamy i życzymy wszystkiego, wszystkiego dobrego na święta. Drodzy Państwo, zdarzyła się rzecz wyjątkowa. Tutaj w naszym trójkowym studio zauważyłem, że święty Mikołaj coś dla Państwa zostawił. Takie zestawy, maskotka trójkowego kota, kubek termiczny oraz budzik. I gdyby Państwo byli zainteresowani taką niespodzianką, to proszę pisać na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. tomasz.miara@polskieradio.pl. Ho, ho, ho. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten.